wala top yalla fa yalla yow fi fenn lako waaw boudé yow yu bon yi xew amul lu benn ndior amul lu benn solo après nga wëlbati ko nga ni xalé yi déggaluñ ma waaw wa kër ga dal do légui kay goné tay mom nangam nangam duñu déggal kenn respecté wuñ kenn nangam rek yow ya ko ñëkki ni kaw daawulon julli rek daawul def dara fay rek yalla xir ko ay frère mi di décédé ni ki rek mo sante ben mama rek dem mak ci dem mak nak ak ben force bu reuy sax ñoo ram na kër gi lepp ñepp ni julli dañuy ki dañuy ka doobi lako def dal mu force fe jek jek di firang gu met doomi jigeen ku nek am nga doom avant sax day ngay sey ku nek am nga depuis cette période bu gatt bobu ali ko mom au début daawul ko ñar jabotam ci leer mom ci mom daawul ci exemple dafa daawul jul waaw mom ci télévision ki am ak attention nak ci matériel non ba par ce que en fait dafa yex dal te yex wala dafa dem ba xamne waaw dafa yex ni commencé sori ci ay 50 ans ci lay do ressentir bi après ay frère am décédé lolu xaw ko toucher kanen décédé wat ci digënté bi yoy nak ak yoonu makk bi mu dem ñib ci nak changer lim changer nak mënu ko changer ci doon waaw lolu amna ay 20 ans ñi di dem oh non non lolu kay mom ndial ben gola lepp ci ndial ben gola lepp ci ndial ben gola waaw non non non mais c'est que xam nga buñu maggé dara dañ buñ ci benen ko waaw ko ci wax légui doom non non non mais c'est que xalé la non mais bu ya bu maggé dañ bu maggé ya subhanallah te li gëna graw moy leg leg yalla day rocc ci yow sax ak manam gisu xel xam gis nga li la waji waxon waji da tok bi ñu gay setan télé ñu wone ci télé bi bobu ci télé sénégalais yi la télé sénégal xawmu rts la xawmu wal fadir xawmu ban la ci sen télé yi xawmu deux jours la ñu wone ay publicité yo xamné ay miké ga lañ woné mais ñuy fonanté ak yoy da mais ay dessin lañ sax manam moy indi ñew ci lolu da manam parce que quand même mënon nañ ko baña wané en petite publicité waaw wa jame lolu non li du dara c'est normal xala gisu suñu xalé yi hein mune ñom seen xalé yi ya subhanallah néna ñom seen xalé dañ leen téel wané lolu garawul nangam subhanallah legui neena legui mi xolal legui ma sha Allah ya subhanallah yalla dañu dafa rocc ci ñoo sax clair voyage xaw ñu manam ba dir mi woon nañ manam man ma nga xol seen boy yi ma ngi leen di yeureum ñoom mais ñoom ñi ngi xol seen boy yi ñi ngi wax ne ma sha Allah wa te mais ma sha Allah ci lan bu doon ci walu sax manam ñoom buñ dindi woon diine ji même ci walu am aduna rek sax munu len wax ne amna dara lu tax ni mëna wax ma sha Allah waye xam nga rek ku yalla yi rox ci ci Allah ya subhanallah ay deng muna wa zakaratul nabi imam ahmad rahimahullah fi musnad bi ومن الحديث كحديث قيس ابن أبي حازم رحمه الله قال من قال أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق رضي الله عنه وحنا أيها الناس إنكم نكيين تدلون يين جان هذه الآية بيب آية وإنكم تيين نكيين تضعونها يين كوي تك على غير موضيع فبوك تبلغم يا أيها الذين آمنوا da ay bi mo ya yo la dina am en gay xamne gëm yeen te deug alaykum am fusakum ngayen na len seen bop doy teyelen seen bop la yadurukum du len lor man dal la kep ku sanko idata deytu budé yeen gindé ko ngeen wa innite nak man kat samaatu deug na rasulullah yeenante bi yalla sallallahu alayhi wasallam mu ne yaqulu mu ne inna an-nas liyubu moy nit ñi idara aw buñu gisé az-zalima togn kat bi falam yaqhuzu te jappu ñu ala ya dañi ay loxom wa fi lafzinti amna ci yenn kaddu hadith izara aw buñu gisee al munkarul bon falam yughayiru te soppu muñ ko yusaku legi tay an ya'umhum timu matalul allah mu matalul len allah bur yalla bi iqabin ci mbugal min andi bu tukke ci mom bi hadith manam moy premier hadith bi nek ci musnad imam ahmad c'est comme si manam comme si rahmalahu dafa bindu musnad bi pour wone li tax ma bind téré bi def ci 40 000 hadith moy dama bëgg diglé lu baax téré lu won wone diiné yalla ji comme si loolu djundiala premier hadith bi mu indi moy hadith bi c'est comme si dafa bëgg djundiala affaire bob manam nit ñi mo né parce que alcorane dañu rek na len seen bop doy ku gindi yeen bo len xëssel ba gindé ko ñi ñi dëng duñu len lor fekk nak limi tek mu né yeen nak abagal radhiyallahu anhu né len yeen nak ni ngeen dégg ay bi tek ci wul lor limi tek moy bo len diglé lu baax ba téra lu bon ba paré nit ñi légui suñu jëfé wul wala légui nak yeen lor gogou né yeen ñi seenu dëng du len lor yeen lool lay tek mais tek ci wul comme yeen ni ngeen ko yaakaar né damay tok rek way lu bon de façon man sama bop rek lay topato sama yoon nekul ci ñeneen ñi liñuy wax ak liñuy def wa zakaratu dunna al imam ahmad rahimahullah an umar ibn khattab radhiyallahu anhu même hadith bobu sax imam at-tirmidhi tam solo won ak hadith 2168 ak ibn majah hadith 4005 wala imam al ahmad ahmad shakir rahimahullah tam wërul won nako ba hadith mom hadith wërul wa zakar im kon legi ñu del ci ci ñu jël benen bi tek wa zakar imam ahmad rahmalahu ta'ala dirana an umar ibn khattab radhiyallahu ta'ala no muna tushakul qarya muna legi tay dekkii an takhriba ñu gent legi dekkii gent waye te fek ñom kat amirat ñu dekkii la xila ñu ne ko kayfa annaka takhrabu lay genté waye amirat fek nit ñe ngi leen dekkii qala muna iza ala bu noté fujjar bu kawé fujjaru ha kacior ya ci dekk ba ala abrari ha ci kaw ña bax ña ci ñom wasadate mu sang sang sangé al qabilata manam giir ya munafiqo ha ña ta nafiq dekk ye day gëtt wa nit ñi dañ fay nek mais dootul vivre ci wala dootul dundat nit ñi dañ fay né rek mais dekk ba dootul wala doto yëgëti né dëkk baangi dund fuñu tok naan turis am naak nangam xew naak yoy rek ngay dégg mais doto dégëti té buñu juggé buñ naan fo dégg na gaay dañu commencé problème bi mom xamna né buñ ci génné ki bi day relancer wat ki économique bi ko ñu économie bi dañu relancer wat waye lu souci moy problème bi do la ci génné parce que so rek ci génné wala bala ngeen ci génné lako problème bu gëna grave di fekk su ba ngeen faaté bu wéssu bi bobu du résoudre wala dañu yex résoudre té bi ci dess mo gëna ri donc nan ngeen bëgg affaire du relancer wat wa moy ñi kacion buñu déme ba gëna bëri ñu bax ba paré note ba paré ñi nga xamanteni ñoy na fekk ñoy nekk sangu gaay ñom dal il faut nga nekk na fekk pire pour mëna nekk pour mëna politique parce que dañ nan politique bi dafa yakko de telle sorte que na ku na fekkul mëno politique do avancer waaw et puis nit ñi loolu lañ dumal la hein ah légui yow bo lo légui nak lool moy xaw aussi c'est que yeen seen balance commerciale bu déficitaire wala économie bu doxul yeen war ngeen comprendre lu tax non c'est que gars xam nga lan lañ fop ben defé né loolu amul rela amul rapport fekk yalla moy def affaire yi mono mom moy lekkele sababu zahir ak sababu batini bis bo len defé lé yalla def lé mom ma lan lool kay jaru xaraal waaw waaw wa zakara tuduna al imam ahmad rahimahullah min hadith jarir ci hadith jarir ibn abdullah radhiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alayhi wasallam nabi sallallahu alayhi wasallam qala dafa waxna ma min qawmin amul ben nit aw xet yo amal bo xamne def na def fihim ci ñom bil ma'asi ay mo yalla hum te ñom a'az yo gëna not wa aksaru te ñom ño gëna bari mi man ci ñi nga xamantene ya amalu ñom ño koy jëf lam yughayiruhu te dindi wuñ ko illa ludul amhum dana lan matala allah yalla bi aqabim ci mbugal wa hadith wa sahih imam abu dawud tam solo nako rahmalahu ci hadith numero 4339 ak ibn majah 4000 hadith numero 4009 wa fi sahih al bukhari wa dama ci sahih al imam al bukhari rahmalahu hadith numero 3267 an usama ibn zayd radiyallahu ta'ala anhu anna qala mun sami'tu rasulullah degna yanti yalla bi sallallahu alayhi wasallam yaqulu munan yuja'u defna dikke bir rajuli ci aw nit ci awway yawma qiyamati bisub taxaway ba fayul qanu dal dikoy sanni fi nar bi safara fatan dal ku mudadu yuleku aqtabuhu ay butitam fi nar ci bir safara fayaduru muy wer kama yaduru himaru kenn nga xamne non lay wéré mom mbam bi ni muy wéré bi raxam fañ ko tak fayé ji tamiyahu bu ko défé mu dajalo alayhi ci mom ahlun nar ñoñu safara wa safara dajalo ci mom fa yaqulu ñu nan ko ay fulak e diw ma sha Allah ko luy sey mbir alasta kunta khana ne ko won tamuru na nga ni digal bil ma'ruf ci ngek watan hana te nga ñu roté rahanal mun kay ci lu bon qala mun bala ahan kay inne nak man kuntul nak nekkon na amulukum di len digal bil ma'ruf ci ngek wala ati way don mako won dikke de wa anhaakum ma ngi len don tera anal mun kay ci lu bon wa ati te man ko don def de wa hadith numero 3627 en fait xam nga dafa melni dafa la wax ne ñak diglu lu bax ñak téra lu bon ni mu boné niki nonu diglu lu bax téra lu bon ba bari yow do def do jëgé nan xol leen samay wax rek té bu leen xol samay jëf nonu tamit la boné tamit lu day expliqué ni ah fi comme je dis mais faut pas comme je fais wa zakara tuduna limam ahmad rahimahullah an malik ibn dinar tabi bu mag bo wax da no xal mu nekana neko na khabrun aw foore min akhbar bani israila ci foore ngir bani israila yow che danna mur danna bari lol danna fess del man solo aw keureu ar rajul ay goor won mi saw ak jigen fa yaabu mu len di waaw way zakiruhum mu di len fatali bi ayyamillahi ci bisu yalla fa raa mu gis baad bani kenn ci doomu mi yawmun bis yahmizul nisaa muy pis jigen ni mu pis jigen wa fa qala mun ko mahlan bal ya ya bunay yo sama dom mahlan ya bunay ya bal yo sama dom fa saqata mu rat min saririhi ca lalam ba fal qata an kha'uhu wa mu dal wa aqata imra'atuhu manam jigen dom jabar de sax dadi wadal manam lamu touro lamu amone ndaysan domam ya ki manam lamu juron lamu ambon mu dadi wad waxati la banu dom yep ñu bañu ñu dom yep ñu ray leen fa awhamu wahyu allah buri allah ilay ila nabiyim ci seen yent an nele akhbir fulanan al khabar akhbir khabaran fulanan diw sangam al khabar moy foor al khabar foore ba anni naka man la ukhrij duma genne min sul bi ci sa ndig gi siddiqan ko xamantene makam siddiqi law abadan muk ma kana ghadabuka ndax sax ma kana nekulun ghadabuka sax mer li ñeem illa an qulta ne rek da nga wax rek ya bun mahlan ya bun ne way bayil way yow sama waji sama dom bi histoire mo no c'est que dafa gis boy bi fils ndaw sa au lieu mu reprimander ko bu baax mais dañ ko rek say bayil way manam c'est comme si rek manam merul da d'accord mbir bi dal mom nakari wuko c'est comme si ah bayil li ngay def way moy ni gay def rek bayil li ngay def way say bayil li ngay def way formellement rek quoi ah non nangam nak baxul de manam nangam baxul bobu rek mais yow waxo ko sax ngir ne yalla da nga mer yalla lolou ko finire wa do jabaram de limu umbon wa khul ko ci ko ci wa domam ya tamit ñu ray leen jabar ji le pisso deureus jabar ji dafa umbon ñu piss ko wa ñu piss ko non ko kenen le pisso ah d'accord conséquence bi d'accord wa moy jabaram mom foore bi d'accord leg mu ne ko nak waxal mu ne yenente ba nak ne ko waxal foore gom ne ko ndigam gi sax dom jo xamantene dom du sel lay don ba yegg ci maqam sidiq do ci am du ci juddo foore ne mom wara digel xet bi du bax wa mu ne parce que merul ngir man woto fi nek da nga yagge ci ci bon yi ba legi sa xol bi day dey grand waaw day melni wala ci gens quoi ci len dekk len ci gens quoi wa zakara wa zakaratu al-imam ahmad rahimahullah min hadith abdullah ibn mas'ud hadith abdullah ibn mas'ud radhiyallahu anhu anna rasulullah nanti yalla bi sallallahu alayhi wasallam qala dafa waxne iyyakum ma len di matandiko muhaqqirat adh-dhunubi ci ngend ci yi nga xamantene mom moy bakar yi ngend di xeb fa innahunna naka ñooñu li ngeen len di xeb yep ya tamiyna dañuy dajalo ala ar-rajul ci kaw nit hatta yuhlikunhu bañu alako yuhlikunhu hatta yuhlikunhu bañu alako inna rasulullah naka yent yalla bi sallallahu alayhi wasallam daraba dafa sadd lahun nañel len masal nak misal fa kama salik qawmin kem misalu ga yo xamantene nazalu dañu wacc ardu fulat al bo xamantene al al ñay la aw nandu fay fay la fa hadara mut yow sami'u al qawmi togu waxtu togu jot ci ñoña fa jaal rajulu nit ku nek nek di def yantale ku mu dem fa yaji umu dikke bil awdi ci ben bant war rajulu benen way tamit yaji umu dikke bil awdi ci bant hatta jama'u meta ju dajale sawadan aw tak ab say wa ajjaju bu ko defé ñu tal naram sawara won daj wa andaju ñu lak ñu ñor ma qadafu fiha lañ ca doon sami non la bakkar ndaw yu mel moy da ngay bakkar dañu dajalu ci nit ki nak diko xam bu diko xam bu ba lak do jëmul bi sahih fi sahih al-bukhari bu do sahih al-bukhari hadith 6492 an anas ibn malik radi Allah ta'ala anna qala mu dafa wax ni innakum naka yaw naka yeen kat la ta'maluna ginnal yeen ngi def amalan ay def yo xamne ye ñom def yoy day adaq ñoo gëna sew fi ñoo gëna tuuti ñoo gëna sew fi ayunikum ci seen bëdd yi mina shaari ci pep kawraw in kunna te fekk kam ñun wallahi la na'udduha do nañ ko lim ala ahdi rasulullahi ci jamono yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam min al muwiqat ci bakar yi ala gaté ñun dañ nan eh non li nangam rek la non non mais c'est que li non c'est que da ngay xam li nangam rek grawul quoi non il faut comprendre que ni affaire bi c'est pas dangereux quoi bon déjà ci bakari ndaw la bok et puis voilà manam dal doye dal nañ ko daw wa fi sahihayn bo ñemi deme ci ñaari sahihi manam sahihul bukhari hadith numero 3482 ak sahih muslim hadith numero 2242 من حديث عبد الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله يلنتي يالله بي صلى الله عليه وسلم قال دا فخنا عذبت مبغل نني امراه اب اب اب اب اب جيجن في هرتين تي سبب او موس سجنتها بو خامني داكو تج كفو حتى ماتن بتمو دي فدخل في النار موم داو سرا دي دغ سفرا لا هي اقامتها ندخ موم داو سنيكول وون دي دوندل diko dindal wala saqan hata don ko won nandal lele wuko nandaluko wala ya tarakat hata bayiwuko takul muy lek min khashashil ardi ti li yi nga xamne ñoy ne ci tuufi manam rabu suufi bayiwuko mu dem ñum dafa tej ci bayiko dako tej dafa tej mus bi rek bayiko non kee ko ba musuma de yalla duggal ko safar ngir lolu kesse kesse kesse oh wa du kesse kay lolou lu reena sax wa fil hilyati bo dewe ci al hilya manam hilyatu al awliya li abi nu'aym ci abu nu'aym bu abu nu'aym al asbahani rahmalahu an khuzaifah mu jelo ci khuzaifah ibn maryaman radhiyallahu anhu annahu mum katlu qila lo wax nagn ko neko fi yawmin ci benn bis bo xamne wahidin ken rek tarakat dafa tarakat bayina di banu israël di ngir banu sa dinum sen dine xala mune la dedet walakinhum way kanu dañu nekkon iza umiru buñu len digele bi shay'in ci dara tarakuhu ñu bako way iza nuhu te buñu len tere am shay'in ci dara rakibuhu ñu war lola hattan salahu mbett nak ñu dal di simmeku min dinihim ci sen dine kama yan salahu kem mi nga xamne non lay simmeku ar-rajulu way min qamisihi ci ab chemise ab yeureum manam non la sabika dañ ko nek est ce que wa banu israël seen diiné ji ñom est ce que dañu jekki benn jour rek ñu né gaay diiné ji dal nañ ko ba dem seen yoon dal def révolution mu né dédé du non dé affaire bi du révolution mo xew c'est que dañuy def suñu leen digélé dara duñ ko def dañuy jekki maam diko bay suñu leen téré dara ñuy jëf ndank ndank par bakkar bakkar ñuy gëna def ay bakkar niki nonu yu bax itam ñuy bayyi far ndank ndank di bayyi far ndank ndank ba jekki jekki rek gis na nek de ñom seen diine de seetuñ ci dere simé ku ñu ci complètement comme ni nit di simé ko ci yërem progressivement ko lañu voilà wa min hunat wa min ha hunat fi nak qala ci la waxe ba'd as-salaf len ci salaf yi nit ñu ci ñu mag ñu bax ñu ci neena al ma'asi moy yalla dal bari dul kufri mom moy ngelaw li nga xamanteni mom moy xëc ci kafir wa xam nga tay bu naré taw rek amna ngelaw mo xam lu ufuy rek dañuy xam ni toba ñu ñew waaw moy yalla tamit nonu la mel ci kafir kama an kem ni nga xamantene al qibla manam fur bari dul jimaa moy xëc ci manam sey voilà manam wa nit soxnam bu commencé fonante ak dik ak yoy rek dank rek legi constant xew legi ñu sey wal ghina musique bari du zina mom moy li xec ci ndialo wa nadaru ak xol bari dul aspect moy li nga xamni mom moy xec ak ciofel gu tar ci xol go xamantene day ak xemem lay don li indi wal maradu febar bari dul maut mom moy moy premise manam yi yef mom moy sen premise dal pre voilà moy yi wone ni li mi ngi waja xew li wone ni bax kéfer ak waja xew moy bakari bari na waja gi def bakar rek bu moy tul day jek rek xol bu wow nak tej mu nek kéfer wa niki nonu goor ak jigen buñ commencé fonenté lu bari rek legi nga gis ñu joté wa niki nonu musique mom fu mu amé rek ndialo xew ko niki nonu xol fo gisé koy xol jigen ni sa souma rek legi mu xofel gi dugg ko niki nonu ak febar mom non la ngey bu commencé xew rek bu bare mom bi day febar rek legi day dugg mo ci ko ni ñu né nopalu ay ñu né nopalu na ay dama lo daf sonna na to ya sonna na ah wa ah wa fil hilyati bo demé ci al hilya batay ay dan batay an ibn abbas jëne ci ibn abbas radiyallahu ta'ala man no qala dafa wax ne ya sahib adam ay yow borom bakkar bi la ta'man bul wol muk su aqibatihi mbonok mu jëm gu bon wala yatbu az-zamba wala ma bi nga xamantene yat bo day top az-zamba bakkar azam di gëna mag min az-zambi ci benen bakkar iza amaltuhu boko jëfé qillatu hayaika wa manam bakkar boko defé tek ko ci benen day gëna mag day gëna reuy qillatu hayaika sa neew kersa mimman likoy waral li waral ngay tek len di gën di def bakkar tout temps donc lool lay indi dal moy qillatu hayaika sa neew kersa mimman ci ki nga xamantene ala yamini mo nek ci ndey jor wa ala shimal ak ne ci chamonji wa anta tayyaka ala dhanbi yang ci bakkar a'zam mo gëna mag min adhanbi ci bakkar bi mom ci jëm bopam wa non fele li la wala ma yat baw wala ma ginnani li nga xamne okay yat baw moy top adhanba bakkar a'zam mo gëna mag min adhanbi ci bakkar bi ci bopam idha amaltahu boko jëfé manam bakkar bi dafa am ay conséquences wala yo xamanteni ño gëna reuy bakkar bi ci bopam tay fu top bakkar la doon xef yow wala qillatu hayaik sa new kersa mi man al ci ki nga xamantene ala ñang mi ni ñu ci dejo ala ci malak ci chamoy moy malaka ñaari wa anta te yow ala dambi yaangi ci sa ci kaw bakkar le fait nga ñak kersa ñaari malaka yoy ba tax ci moment bi ngay def bakkar man nga ñak len kersa bay def lola ci bopum azam mo gëna mag min al dambi ci bakkar okay non la wax wa dhahku ka sak retan wa anta te yow la tadri xamo ma allah ana lan la yalla fani on di def bi ka ci yow azam mo gëna mag min al dhanbi ci bakkar bi ci bopam parce que nit ki suy def bakkar lu beuri après day gis day beuri retane parce que day inconscient day dem ba inconscient do tul xamati ne wa du yëgeuti ne mom fim toll day dié da nañ ko ful malaakai dañ ko fu fekk dañ ko laaj dina jéggi sirat yowmal qiyam dana xew aljana ak safara ngi fi te xamul ci ban la ci dem xamul nan la yalla doxal manam motax ngay gis tout temps day ngay wax gis muy kaf di rien di wax wax jaxal lolou rek lay def aduna lolou nak mo gëna graw bakkar bi ci jëmi bopam wa farhuka sak mbekke gi ngay feñal di jubiler bi zambi ci sa bakkar bi nga def sax iza zafirta bihi bi nga xamantene def ko ba pare azam mo gëna mag mi na zambi ci bakkar bi wa fim tolu xew mi ma fi def sama soirée bi ma fi teug ak lama ci amé nangama yoy lolu ci jëmi bopam mo gëna graw bakkar bi bi nga manam metti gi ci bekk ci def nga ko wa wala amna bu wo bi amna ko wala wa wala nga gis nit ko xamantene fexena ba nit bayyi lu bax yam neké won mu nan légui je l'ai eu di ci bekk han wala ku doon won def lu bon mu fexé ba muy def lu bon mu na mu ci bekk mbekti gogou mo gëna graw jëmi bakkar bi wa huznuka sak njaqare tis ala zambi ci ko bakkar iza fataka bula faré a'zamu mo gëna mag mi na zambi ci bakkar bi ci jëmi bopam ko je manki wala ci dara parce que c'est psychologique là ouais soit de voir une autre mauvaise non wa khawfa ak sak ragal min arrih ci ngalawli idha harakat bu yengale sitra babika sa rido nek buntu nek bi wa anta ta yaw ala tabbi yangi ci bakkar bi ci jëmi bopam wala ya tay bu te du yëngatu fu adu ka sa xol min nazarillahi ci xol gi yalla ay xol gi lay ci jëmi ci yow ah bam mo gëna mag mi la zambi ci bakkar bi ci jëmi bopam way xaka toskere ñeena la ay yërum na la de hal tadri xana xamo han ma kana zambu ne am ne ma kana lo li nekkon zambu ayyuba bakaru yent yalla ayyuba alayhi salatu wassalam faqtalahu ba nga xamantene nat nako allah bur yalla bil bala'i ci natu ruy wa nga xamantene mom lako defon fi jasadi ci jëmum je wazaha bi malihi ba bar yob alalam nga istaghatha dafa xettal ku bihi ci mom miskinun aw nya aji ñak ala zalimin ci kaw ku ko togn yadrahu anhu ne mu jagnal ko togn gogu falam yu'inhu te dimbali wu ko walam yanha zalimata terwul aji togn jam zulmi ci tognam nga faqtalahu allah yalla natto ko lolu isor bi fango wa isor bi nak wallahu a'lam amana ni mën na nek lolu mais na amana dal li nga xamantene en tout cas le cheikh na ci jani waxon dal rabbi allah mom dal mom mo ci gënuma ta japp moy yalla waxuñu ana lan la déjà fever bi ci bo nattu gi rek xamuñu lan la waxuñu ñuko yenen ci waxuñu ci dara sallallahu alayhi wasallam kon dal ñu bañ ci wax mo gën meñne dal yalla nattu nako nangam waye nak wax ji abu nu'aym jël nako ci abdullah ibn abbas radiyallahu anhu wa de mo mo lan ci won ndax day doon am ci ragay wa lool la nak sa lool moy souci bi c'est que nak ibn abbas radiyallahu anhu c'est vrai lool lu am solo moy abdullah ibn abbas radiyallahu anhu dafa am manam mom daf doon day jëlé parfois ci banu israël lool la tax su waxé wax yu melni duñ ko mëna jël automatiquement andak mom moy ki mu doon mais du mom rek ci sahaba yi non lool ci mustalah al hadith nak la ci walum sahaba manam du mom rek sadu ka sahaba bu firé ben aya al qur'an firé mo upp doole firé bu ko kenen firé surtout bu dé ñi mais sauf que bu waxé par exemple ci lo xamantene yawmul qiyam la nara xew wala mu wax ci lo xamantene histoire yonenti yi wessu la bu wawa dañuy xét kan la ci sahaba yi moko wax pour ñu jox ko atté ni yonenti bi moko wax pour nak ñu jox ko atté bobu il faut ñu xol kan la ci sahaba yi amna ci sahaba yo xamantene buñ ko waxé wax joju duñ ko jël parce que lu tout simplement dañuy xalat né amal na mu bok ci li nga xamné ñom dañ ko jëlé won ci banu israël ci yahoud yi ci juif yi ak chrétien yi jëk yi da parce que ku melni ibn abbas mom dafa doon def mais ki ci ëpp lim ko daan def moy abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu ta'ala anhu وقال الإمام أحمد إمام أحمد رحمه الله حدثنا الوليد وليد وحدنا قال من سمعت دقنا الأوزاعية إمام الأوزاعي رحمه الله يقول من سمعت دقنا بلال بن سعد بلال بن سعد يقول من لا تنظر بالخول إلى صغير المعصية تي بكار تندو بكار ولكن واي خول انظر ولكن انظر واي نغا خول من أسيت كي غاي موي بول ني بكار بي دا فوت نو لي موم بكار ديدت خولال كي غاي موي كان لا كي غاي توغ كان لا نمو تولو فوالا بوما توغني بن سامبل سيتوان بوكول بوما توغني بوليسيي بي بوكول بوما ديمي تا مير با ما توغ مير بي بوكوت بوما ديمي توغ مونسيور لو بريفي بوكوت بوما توغني مينيستر دو لانتيريور bokul ak bima togné premier ministre bokul ak ma dem bacé bureau président mu fogg ko mu jullu ma saga ko day dalé la ko dé yu yep duñu ben légui na xolal yalla mi ngay togn bul xol né limay def du dara wa qala fudayl ibn iyad rahimahullahu neena fudayl ibn iyad bi qadari ma ci dayok li nga xamné yasghuru nonu lay ni lol lay touté ab zambu bakkar be ndaka fa yow ya avamul tolok lola lay magge indallahi fa yalla wa bi qadari ma et dayok li am li nga xamne ya bam non la magge indaka fi yow yasharu lolay ne lay tuti indallahi fa yalla manam bakkar bo jappene li du dara ah li de garaw du dara.